0% w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 27 stycznia, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W Auschwitz trwają uroczystości 75. rocznicy wyzwolenia obozu zagłady. Za chwilę prezydent Polski będzie rozmawiał z prezydentem Izraela. Na miejscu jest nasz reporter. Legendę koszykówki Kobiego Bryanta, który zginął w katastrofie śmigłowca, wspomina Cezary Trybański. 13,5 miliona złotych kary dla Getin Noble Bank od UOKiK-u. Za chwilę w Oświęcimiu ma się rozpocząć rozmowa Andrzeja Dudy z prezydentem Izraela Ruvenem Rivlinem. Wcześniej polski prezydent spotkał się z szefową UNESCO. W Oświęcimiu jest Wojciech Cegielski. Wojtku, jak długo ma potrwać rozmowa prezydentów Polski i Izraela i czy będzie dotyczyła także ubiegłotygodniowego Forum Holokaustu w Jerozolimie? Zapewne tak, tak przynajmniej zapowiadał Andrzej Duda jeszcze w ubiegłym tygodniu, kiedy rozmawiałem z nim na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia. Tutaj, gdzie jestem, to siedziba Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej imienia rotmistrza Witolda Pileckiego i to właśnie przed znajdującym się tutaj pomnikiem rotmistrza Pileckiego obaj prezydenci, prezydent Polski i prezydent Izraela, mają złożyć kwiaty, a potem te rozmowy mają potrwać godzinę, najpierw w cztery oczy, a potem w szerszym gronie, a po 12 zaplanowane są oświadczenia obu prezydentów dla mediów i to właśnie wtedy dowiemy się o szczegółach rozmów, ale prezydent Andrzej Duda mówił mi w ubiegłym tygodniu, że kwestia Światowego Forum Holokaustu w Jerozolimie będzie przez niego poruszona, że sprawa jest wyjątkowo trudna. Przypomnijmy, chodzi o te uroczystości 75-lecia wyzwolenia byłego obozu w Auschwitz-Birkenau, które były organizowane właśnie w Jerozolimie i na których prezydentowi Andrzejowi Dudzie odmówiono głosu, a dano go m.in. Władimirowi Putinowi, który, przypomnijmy, wcześniej oskarżał Polskę o współudział w doprowadzeniu do wybuchu II wojny światowej. Wojciech Cegielski, dziękujemy za relację. Portal Polskiego Radia przygotował w czterech językach specjalny serwis poświęcony rocznicy wyzwolenia Auschwitz-Birkenau. Koncertu z okazji rocznicy wyzwolenia tego obozu zagłady wysłucha w Berlinie premier Mateusz Morawiecki. Będzie mu towarzyszyła kanclerz Niemiec Angela Merkel. Koncert rozpocznie się o godzinie 19 w Staatsoper Unter den Linden. Jak mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, Mateusz Morawiecki został zaproszony do stolicy Niemiec przez kanclerz Merkel. Pan premier z panią kanclerz w grudniu wspólnie odwiedzali Auschwitz. Dzisiaj i jutro będą uczestniczyć w tych obchodach, ale właśnie w Niemczech, zgodnie z agendą zaproponowaną przez panią kanclerz. Przed koncertem kanclerz Merkel i premier Morawiecki wygłoszą krótkie przemówienia. Artyści wykonają utwór Ocalały z Warszawy Arnolda Schönberga i trzecią symfonię Eroika Ludwiga van Beethovena. Będzie to koncert charytatywny. Zebrane środki przeznaczone będą na Fundację Auschwitz-Birkenau. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Jutro Mateusz Morawiecki ma się spotkać z Angelą Merkel na roboczym śniadaniu. Prawdopodobnie odwiedzi też były obóz koncentracyjny w Sachsenhausen. Nie żyje Kobe Bryant, jeden z najlepszych koszykarzy w historii. Zginął w katastrofie śmigłowca. O ogromnej stracie dla koszykówki i całego świata sportu mówi Cezary Trybański, pierwszy Polak, który zagrał w NBA. Przez wiele lat cieszył nas niesamowitą grą, niesamowitymi zagraniami, wręcz czasami wydawało się, że niemożliwymi do wykonania. Inspirował nas, pokazał też, jak wiele można osiągnąć dzięki ciężkiej pracy. Już za życia stał się legendą. Kobe Bryant skończył karierę 4 lata temu. Przez 20 sezonów grał w Los Angeles Lakers, 5 razy zdobywając mistrzostwo ligi. 2 lata temu odebrał Oscara za najlepszy animowany film krótkometrażowy Dear Basketball. Opowiadał o małym chłopcu, który marzy o grze w NBA. Koszykarz miał 41 lat. Prawie 13,5 miliona złotych kary nałożył UOKiK na Getin Noble Bank. Miał on niewłaściwie informować klientów o przeliczniku kursu walut w kredytach hipotecznych. Za podstawę przyjęto kurs rynkowy wymiany walut dostępny w serwisie Reuters. To nie jest precyzyjne sformułowanie, mówi rzeczniczka urzędu Monika Stec-Nowak. Pojęcia niedookreślone, niejasne. Rodzi to ryzyko, że kursy walut ustalone są przez bank w sposób dowolny i mogą opierać się o kryteria niemożliwe do zweryfikowania przez klienta. Urząd zobowiązał też Getin Noble Bank do poinformowania klientów, że niedozwolone klauzule należy traktować tak, jakby nie było ich w aneksie do umowy. Można też złożyć do banku reklamację i powołać się na decyzję UOKiK, a przy dochodzeniu roszczeń skorzystać z pomocy rzecznika finansowego. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi podobne postępowania wobec kolejnych 7 banków. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Ciekawe, kto poznał głos tej pani, która śpiewała z kolegą Morrisseyem. To Thelma Houston. Bobby, Don't You Think They Know? Piosenka zapowiadająca nowy album Morrisseya. Płyta zatytułowana I'm Not a Dog on a Chain pojawi się 20 marca. A ta piosenka, której słuchaliśmy, to jest nasza piosenka dnia i jest także w zestawie do głosowania na listę. Polecam Polskie Radio PL / Trójka. Teraz jeszcze zaproszenia do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Najbliższa niedziela Ania Rusowicz, 2 lutego o godzinie 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. I skorzystam tutaj z takiego zabiegu, że piosenka Za daleko mieszkasz miły w wykonaniu mamy Ani, czyli Ady Rusowicz z Niby Skoczornymi, jest w zestawie do głosowania na listę 95 lat Polskiego Radia, 95.polskieradio.pl. Ada Rusowicz kiedyś, teraz Ania Rusowicz, a zaproszenia na koncert 2 2 7 3 teraz. Ania Rusowicz z zespołem 2 lutego o godzinie 19 studiu imienia Agnieszki Osieckiej 2 2 7 3, jeśli mają Państwo ochotę pojawić się tutaj u nas. Wzruszam się na myśl o naszym pierwszym spotkaniu w tamto późne popołudnie. jeszcze nigdy dotąd nie czułem się tak jak wtedy, tak kochanym. I wiem, że kiedyś zachwycisz się tamtym wielkim drzewem, śpiewem ptaków pod muchem wiatru, szumem morza, ciepłym deszczem, w jesienny nastrój, wschodzącym słońcem, zapachem gór o poranku i pewnie też kiedyś ze smutku pęknie ci serce. Wtedy otrzyj łzę i kochaj. Wiedz też, że jestem i zawsze rozjaśnię ci drogę, tak jak ty zrobiłeś to dla mnie. Zabiorę twoją trwogę, tak jak ty zabrałeś moją. Będąc bezbronnym, więc teraz spróbuj wstać. Wstań, pomogę. Każdym kolejnym dniem możemy żyć jaśniej. Słyszę, jak wołasz. Jeszcze nigdy dotąd nie czułem się tak jak teraz, tak kochany. I wiem, że kiedyś i ty zachwycisz się tamtym wielkim drzewem, śpiewem ptaków pod muchem wiatru, szumem morza, ciepłym deszczem, w jesienny nastrój, wschodzącym słońcem, zapachem poranku i pewnie też kiedyś ze smutku pęknie ci serce. Wtedy otrzyj łzę i kochaj. Wiedz też, że jestem i zawsze rozjaśnię ci drogę, tak jak ty zrobiłeś to dla mnie. Zabiorę twoją trwogę, tak jak ty zabrałeś moją. Będąc bezbronnym, więc teraz spróbuj wstać. Wstań, pomogę. Igor Herbut, piosenka Jasny, to przy okazji polecam głosowanie na listę lp3.polskieradio.pl. Dan Fogelberg, a potem będzie Graszka. Chevy, like a browse the darkened alleys that snake between the city's thirsty yards. The lonely desert skies reflect the anger in his eyes, and it is dawn. Died of drinking and left five children sinking with his mom. His older brother Bobby never made it back from Vietnam. With high school well behind him, he lives at home and works this shitty job. And he thinks his 60 Chevy is the only true amigo that he's got. His heart is filled with sadness, and his soul is like some ugly vacant lie. Estelle Hanna, come out from Louisiana for the sun. But you gone bad in Dallas, left her burned and broken on the run. Make the rent and groceries, she takes this job at 3:15 an hour. Shots of whiskey and tequila in some smoky redneck bar. And she dreams someday she'll make her way to LA and become a movie star. Followed hard and asked her for a date. Mary laughed and answered, I would, but every night I'm working late. He said he had some cocaine that she could have if she'd just ride along. What the hell, I may as well. I haven't had no fun in so damn long. They picked her up at closing time. They pulled out on the road and they were gone. Tony with a small revolver in his head. The paper simply stated it must have been the drugs that drove him mad. The neighbors speculated on what could make a good boy go so. Fogelberg, Tucson, Arizona. Jest już dokładnie 11:30. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Dzięki usłudze konfiguracji laptopa i smartfona zyskasz sprzęt gotowy do pracy w każdych warunkach. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Zrobimy to za ciebie. MediaMarkt. Proszę, pana okulary do odbioru. A w okresie jesienno-zimowym, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten? Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, to nowość. Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo dostarcza również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam potrzebnej jesienią i zimą. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Teraz dostaniesz syropek Rutinacea Junior. Rutinacea Junior zawiera witaminę C, rutozyt, naturalne soki owocowe oraz wyciąg z dzikiej róży, który wspiera odporność. Jakie dobre! Suplement diety Rutinacea Junior. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. Czy zdarzyło się Państwu spotkać lekarza, który w trakcie wizyty wytłumaczyłby, co zrobić, aby mieć dobre zdrowie? Najprawdopodobniej nie. No chyba, że udało się Państwu spotkać rzadki okaz. Mnie się udało spotkać taki okaz. Dr Rangan Chatterjee, autor książki Cztery filary zdrowego życia. Jak zmienić codzienne nawyki, by dłużej żyć i cieszyć się zdrowiem. Dookoła każdy mówi, nie pal, nie pij, nie siedź 8 godzin przy biurku, zamknij komputer, a do garnka wkładaj mniej mięsa i cukru. To oczywiście poprawi samopoczucie, ale nie wszyscy mamy świadomość, że stylem życia można leczyć konkretne choroby. Także zniknie cukrzyca typu drugiego czy depresja. Osobie z depresją doktor nie zapisuje od razu antydepresantów zgodnie z protokołem lekarskim, ale zaleca dietę bogatą w omega-3, medytację i dużo ruchu, dużo ćwiczeń. Zazwyczaj organizm radzi sobie i lekarstwa nie są potrzebne, ale jeśli przekroczy się pewien próg rozregulowania, no to już grubsza sprawa i bez farmacji się nie obędzie. Biologicznie jesteśmy zaprogramowani tak, by przeżywać stres w krótkich i mocnych dawkach, ale kiedy doświadczamy go dłuższy czas, staje się problemem. A tyle ludzi stresuje się od samego rana do wieczora. Jak się budzą, to już zaczynają spieszyć się, żeby zdążyć ubrać dzieci, zrobić im śniadanie, zawieźć do szkoły, a potem pogodzić pracę zawodową i obowiązki domowe. Jeśli organizm wciąż jest w takiej gotowości na atak, to co się w środku dzieje? Krew idzie do mięśni, bo włącza się ten tryb walki i ucieczki. Cała reszta kuleje po prostu. Organizm nie odróżni stresu emocjonalnego od fizycznego, ani stresu w postaci niezapłaconej raty kredytu od stresu, jakim jest hejt pod kolejnym postem. Stan stresowy czyli walka, ucieczka, może nas też wprowadzić źle zbilansowane śniadanie, na przykład słodkie płatki z mlekiem, a efektem reakcja zapalna. Ale nie może ona trwać zbyt długo, bo przewlekłe zapalenie łączy się z wieloma chorobami zwyrodnieniowymi, od zawału serca, przez udar, po chorobę Alzheimera. Nawyk codziennego relaksu jest tak samo ważny jak jedzenie czy sen, bo umiejętność odpoczywania ma ogromny wpływ na zdrowie. Relaks daje lepszą odporność, niższą wagę, mniejszy stres, mniej złości za kierownicą, lepszą koncentrację i sen. Odpoczynek dzisiaj należy do najbardziej zaniedbanych sfer, więc pora to zmienić. Od czego zacząć? Wygospodarować sobie czas tylko dla siebie, robić coś wyłącznie dla przyjemności, cokolwiek, co nas fajnie odpręży. Zapomnieć o poczuciu winy, że z czymś tam nie zdążymy. Wyłączyć wszystko i przeżyć dzień tak, jakby internet nie istniał. Jeśli ktoś powie, ja nie jestem uzależniony, mam wszystko pod kontrolą, to sprawa oczywista, że źle się dzieje. Prowadzić można też dziennik wdzięczności, co się danego dnia udało, za co warto być wdzięcznym, a przed snem wynotować sobie takie trzy najważniejsze rzeczy. Bo kiedy przelejemy na papier nasze pozytywne uczucia, idziemy spać w lepszym nastroju. No i medytacja i uważność. To też jest odpoczynek. Poprzez oddech 3, 4, 5. Łatwo zapamiętać. Na 3 wdech przez nos, do 4 licząc zatrzymanie oddechu i wydech również nosem, licząc do 5. Gdy wydech jest dłuższy niż wdech, przywspółczulny układ nerwowy wprowadza organizm w tryb relaksacji. 4 filary zdrowego życia to relaks, dieta, ruch i sen. Na temat diety i ruchu mówimy bardzo dużo, ale ponad połowa Polaków nie śpi. Zaczęliśmy traktować sen jako coś zbędnego, coś bez czego możemy się obejść. Nawet dłuższy sen jest oznaką słabości. Nie, kochani, brak snu to od razu idzie do góry kortyzol, czyli hormon stresu. Podnosi się ciśnienie krwi, bardziej się denerwujemy. Niestety niedoborów z całego tygodnia nie da się nadrobić w niedzielę. Więc proponuję Państwu zmiany. Po prostu. Naprawdę warto coś zmienić w swoim życiu. Życiu, którego nie doceniamy, bo wszystko mamy pod ręką. A wystarczy choć trochę dyscypliny i starać się utrzymać zdrowie. Czy to tak dużo? Pozdrawiam z Karkonoszy. Grażyna Dobroń. Zmiany, zmiany, zmiany. 4 filary zdrowego życia. Mamy dla Państwa takie książki. Proszę dzwonić 2 2 i 7 3. Paweł Hile czytać będzie nowe opowiadanie pod tytułem Cyganka, ale to mniej więcej za 10 minut. Przygotowała Baszka Marcinik oczywiście. A ja mam dla Państwa w ostatnim słowie jeszcze 2 piosenki, które są w plebiscycie 95.polskieradio.pl. Na razie są na miejscach 25 i 27. Dzisiaj przypomniałem kilka takich utworów, które moim zdaniem zasługują na więcej, na wyższe pozycje, ale to zależy od Państwa. Do piątku głosujemy na piosenki, ulubione piosenki Polaków z ostatnich 95 lat. To będzie Perfekt, potem Manam. A my już dziękujemy Państwu za uwagę. Edyta Kocęba, Michał Jakubik, Marek Niedźwiecki. Życzymy miłego dnia. Miałem 10 lat, gdy usłyszał o nim świat. W mej piwnicy był nasz klub. Kumpel radio zniósł, usłyszałem Blue Suede Shoes i nie mogłem w nocy spać. Wiatr odnowy wiał, darowano reszty kar, znów się można było śmiać. W kawiarniany gwar, jak tornado jazz się wdarł i ja też chciałem grać. Ojciec Bóg wie gdzie, Martenowski stawiał piec, mnie paznokieć z palca zszedł. Z grychu został wiór, grałem milion różnych bzdur i poznałem co to seks. pocztówkowy szał. Każdy z nas ich 500 miał zamiast nowej pary jeans. A w sobotnią noc był Luksemburg, chata, szkło. Jakże się chciało żyć. Za kilka lat mieć u stóp cały świat, wszystkiego plus. Alpak i łyk i dyskusje poszli, niecierpliwy w nas ciskał się duch. Ktoś dostał nos, to popłakał się ktoś, coś chciało się. Każdy by się zabić dał. Pewną letnią noc gdzieś na dach wyniosłem koc i dostałem to, co chciał. Powiedziała mi, że kłopoty mogą być, ja jej, że egzamin mam. Odkręciła gaz, nie zapukał nikt na czas, znów jak pies. Byłem sam. Sto różnych ról, czym ugasić mój ból, nauczyło mnie życie jak nikt. Wyrzu na wznak, przechlapałem swój czas, najlepszy czas. Najpierw dla praw, klezmer kazał mi grać, takie rzeczy, że jeszcze przypominam pierwsze pieszczoty. Kocham cię, kochanie moje, kocham cię, a kochanie moje to moce z miłości bezcenne. Kocham cię, a kochanie moje, to rozstanie i powroty. Program Trzeci Polskiego Radia. Ja uważam, że opowiadania są dobrą formą. To jest wielka szkoła, znaczy to jest trudne, bo jak piszesz powieść i gdzieś potkniesz się, no to w następnych 30 akapitach możesz to potknięcie, prawda, wyciągnąć do góry. A w opowiadaniu, które ma 10 stron, albo 5 stron, albo 7 stron, nie da rady. Każda drobna usterka natychmiast jest widoczna. Więc życzę Państwu miłego odbioru i dziękuję Wam za zaproszenie do radia. Trójka i Paweł Hille przedstawiają opowiadania z nowego tomu, który ukaże się w tym roku pod tytułem Talita. Muzyka Jacek Grudzień. Czyta autor. Cyganka. Tej nocy, kiedy zabić chciałem mojego brata, księżyc nie był choćby na nowiu. Ukrywał się tysiące kilometrów od naszej rzeki. Wierzyłem, że tam, po drugiej stronie globu, Aztekowie składali przy jego świetle ofiary. Wyrwane, dymiące serce drgało na kamieniu jak ptak pozbawiony skrzydeł. Zapalano kadzidła, kapłani śpiewali hymn. Ziemia skropiona krwią znów mogła rodzić. Kosmos po raz kolejny był uratowany. Przesunąłem suwak latarki, ale żarówka nie rozbłysła. Na nocnej szafce czuwał blaszany lichtarz z ogarkiem świecy i zapałkami. Snu mojego brata nie mącił żaden niepokój. Gdyby nie lekki, równomierny oddech, ledwie poruszający piersiową klatką, wyglądałby jak zmarły przed chwilą szczęśliwy chłopak. Jego twarz, tak podobna do mojej, a jednak zupełnie różna, drgnęła, gdy za oknem naszego mieszkania rozległy się niezwykłe dźwięki. Kocimi łbami jechały cygańskie wozy, każdy zaprzężony w dwa konie z płachtą rozpiętą na łukowatych pałąkach. Tylko niektóre miały zawieszoną latarnię. Niczym wahadło słabego blasku oświetlały dyszel albo koński łeb. Szłapanie, parskanie i skrzypienie osi, czasem szczeknięcie psa biegnącego za wozem, rozlegały się w środku nocy bez ludzkich nawoływań czy głosów. Tabor znikał powoli za zakrętem obok starego dębu, gdzie od paru miesięcy dojeżdżały z miasta tramwaje na nową pętlę. Wozów było 28. Już niewidoczne, jeszcze zachurkotały na drewnianym moście przez rzekę. Choć cyganie nigdy do nas nie zawitali, czułem, gdzie rozbiją obóz. Po drugiej stronie mostu, u podnóża bukowych wzniesień, rzeka toczyła się szerokimi zakolami. Oparty o poręcz mostu patrzyłem, jak tabor przebudza się o świcie. Wozy ustawione chaotycznie nocą, teraz przestawiano w szerokie półkole otwarte do rzeki. Na brzegu pojono wyprzężone konie. Jeden z nich, czarnej maści, zaczął galopować wzdłuż brzegu. Z rozwianą grzywą i uniesionym łbem, rozbryzgując płytkie zatoczki, pędził szalony, jak w czasie ucieczki albo pogoni w bitwie. Aż kilku mężczyzn ruszyło za nim i nie schwytaliby go, gdyby nie koński kaprys. Nagle wstrzymał bieg, a kiedy wydawało się, że już go mają, zatoczył szeroki łuk od wody i poparskując skusował do taboru. Wyglądało, że właśnie jej szukał, dziewczynki z wyciągniętą dłonią. Z mostu nie można było dostrzec, co podawała mu kilka razy. Kostki cukru, suche kawałki chleba, ćwiartki jabłka. Wspinała się na palce, żeby koń nie musiał schylać łba. Ale on właśnie robił to, jakby dla jej wygody, więc była to huśtawka. Raz w górę, raz w dół. Dostrzegłem jej spódniczkę. Była bajecznie kolorowa. Nie to, co granatowe wdzianka w szkole podczas akademii. Ani się obejrzałem, była już na moście. Podglądasz? Zapytała. Skąd? Odparłem. Tak sobie patrzę na rzekę. Rzeka to rzeka, ale my co innego. Patrzysz na nas, przecież widzę. Po co? Nie bardzo wiedziałem, jak odpowiedzieć. Nagle przyszło mi coś do głowy. Byłaś już kiedyś w kinie? A co to kino? Zapytała. No wiesz, wyświetla się na ekranie różne przygody i ludzie na to patrzą. Śmieją się albo płaczą. Jak chcesz, to pójdziemy. Ale po co? Spojrzała na mnie zdziwiona. Po to, żeby zobaczyć, jak inni żyją. A to ciekawe? Zawsze. Do miasta z gadziem? Podskakiwała na jednej nodze. Matka by mi dała. Dlaczego z gadem? Nie rosną mi łuski. Wyciągnąłem dłonie. Nie gadem, tylko gadziem, poprawiła. Gadzio, nie nasz. Mieszka w domu, jeździ autobusem, chodzi do szkoły, jak ty. Obcy, tak? Mhm. Teraz podskakiwała na drugiej nodze. Gadzie są różne, raz dobre, raz złe. Złych jest więcej. Pędzą nas. Dlaczego? Żebyśmy byli w blokach. Bez koni, bez wozów. A tutaj? Może nas nie przegonią. Z taboru wyszła kobieta. Krzyczała w naszą stronę, wymachując pięścią. Muszę wracać, to moja babka. Dzieciom nie wolno rozmawiać z gadziami. Porywacie nas do cyrku albo do szkoły. Patrzyłem, jak zbiega z nasypu. Podeszwy jej bosych stóp migały w słońcu. Koński ogon, związany czerwoną wstążką, frunął za nią, niemal nie opadając na plecy. Ruszyłem do domu. Na tramwajowej pętli przy dębie z wagonu wysiadali pierwsi wędkarze. Nie przeszli mostu, widząc tabor po drugiej stronie rzeki. Mogli go wprawdzie obejść w dół albo w górę nurtu, ale wybrali wąski pasek plaży od strony tramwajowych torów. Czułem, że ona chce pójść na film, ale kłopoty będą spore. Jak czmychnie z taboru? No, na to znajdzie wykręt, ale czy ma sandały? Pewnie ma. Kwestia kieszonkowego na ten miesiąc była jednak zamknięta. Więc skąd pieniądze, myślałem dalej. Nie tylko na seans, ale i na tramwaj. Kieszeń była pusta. Pudełko groszków też by się przydało. No i co grają? Trzeba kupić gazetę i sprawdzić, żeby nie było powyżej lat 14. Jedyną poczciwą bileterkę, która zawsze miała czerwony nos, lecz nie zawsze znajdowała się w podstawie służbowej, właśnie wylano z legendy. Od małolatów brała dodatek po złotówce za czarno-biały, zeta 50 za kolorowy. Dzięki temu znałem popioły tak samo dobrze jak 15-10 do Jumy. Ale teraz? Kioskarkę wziąłem sposobem. Rodzice czekają na nekrolog. Mogę sprawdzić? W kolejarzu grali Winnetou. Bez ograniczeń, z dubbingiem, jeszcze tydzień. A kto zmarł? Zapytała zaciekawiona. Ciocia, odparłem szybko. Ale taka no, przyszywana. Na razie nic nie ma, oddałem gazetę. Pewnie będzie jutro, przed pogrzebem. Cały czas myślałem o pieniądzach. Dwa bilety po 4,50 na film. Cztery bilety po 50 groszy na tramwaj. Razem 11 złotych, z groszkami 14.